قلایەکی بچوک نیشتە جێبوو دوای شکستێنانی لە بەرامبەر عەبدوڕەحمان و شانگوێ. قەڵاکە کەوتبووە نێوان دوو ڕووبار، بۆیە زۆر ئاسان بوو بەرگری لێکردنی. کاتەکە کۆتایی پاییز بوو، بەڵام وای نیشان دەدا کە زستانێکی سارد و سەختی بەدواوە بێ. چۆچۆیەکەکانی سوپاکەی لە نزیک قەڵاکە نیشتە جێ کرد و پەیمانی دا کە ئەم جارە دەست بەسەر قەڵای لۆبۆدا بگرێت. زستان بە خێرایی هات و بەفر زۆر بەچڕی دەباری، بە جۆرێک بەفر و بەستەڵەک و سادی وای کرد تەنگ بە سوپای چۆچۆ هەڵچنێ، چونکە خواردنیشیان لە خەلاسبووندا بوو. چۆچۆ نەیدەتوانی هیچ کارێک بکات، تەنها چاوەڕوانی نەبێ، بەڵام مەرام و ئاوەتەکانی زۆر شتیان پێدەبەخشی لە ئومێد بوون بە سەرکەوتن. بەفرەکە بەچڕی دەباری، ئەگەر هەروە بێ سەربازەکانی چۆچۆ ڕەق دەمنەوە هەموویان. گەورەم، زۆر هەڵێ ئێمە سەرکەوتنەکانمان بوەستێنین لەبەر ساردی زستان. چی؟ مادام سوپای چۆچۆ بەهۆی زستانەوە پەچیان کەوتووە ناتوانن شەڕ بکەن، ئەوە هەلێکە بۆ ئێمە کە بتوانین شکستیان پێبێنین بە یەک شەڕ و بێوەش زیانمان هەبێت. تێگەیشتی؟ ئەمە ڕاست نییە، چونکە سوپای ئێمەش پەچیان کەوتووە دوای ئەو جەنگە دۆڕاوەمان. پێم باشە بۆسین تا بەفرەکە هەمووی دەکوێتەوە ئینجا کار بکەین. بەڵام چۆچۆ ئەو هەڵە دەخۆزێتەوە. بەسە شانگ، حەزت زۆر ڕەوی ناکەم. بەڵێ. دوو سوار چاگوادێن کێسەکەدە چۆچۆیە؟ بوەستن. فەرمۆ بزانم چی دەوێت چۆچۆ؟ ئابڕۆکەی قەڵاکە نەداوم. لۆبۆ، هاتووم دەستی هاوکاریت بۆ درێژکەم. باشتر وایە ئێمە یەک بگرین لە دژی سەرکردە شیاو. دەڵێ چی؟ سەرکردە شیاو خیانەتکارە، لەوەتەی خۆی کردوەتە ئیمپراتۆر. ئەگەر هاوپەیمانی بکەیت لۆبۆ، ئەوە توش بە خیانەتکار دەناسنەیدای هەمووان. بەڵام ئەگەر لەگەڵ من هاوکاری بکەیت، ئەوە ئابڕوو پلە و پایەت پارێزراو دەبێت. خۆ ئەگەر ڕازی نەبی، ئەوە پەشیمان دەبیتەوە و ئەو کاتت پەشیمانی سوودی نییە. تا ئەتا هێشتا مەزدار دەبی لۆبۆ، دەمەوێت ئێستا وەڵام بدەیتەوە پێشەوە بڕۆم. دەی وەڵام بدەوە. گمشه ها بگیره دوتو شانتنگ باز بزنه سرد پل دادم لطولی او حلوی استرد ها شانگ کاره چی خرابت کرد گورم نتوانم که بگم که تو زنب و قصانه باور دکید پیم بله دی از ناکی او خیانه تک بید لجر سری چو چو ها چی براسی تو هستی ناکی گمجا حلو مچو گورم حلوی استکه آشکرایا گورم همو سر کرده کن لیره رازین لسر او قصه سر کرده شانگ تانگ چو چو رویش فیل بازو پیویست باوری پیرکی چو چو باش دناسم بلام حلوی استکه زود جواره لهمو لایشه و باید دعوائی لبردن لهمو تان دکم گورم منیش دعوائی لبردن دکم لزنابتان لسرم کارم بلام چو چو ترسناشی بارو دوخی سپاکی لبرچاو باید حتو دستی هاو کاری دریش دکاد رازدکی شانگ او زستان از دو ساعت و دجواره لبر او هوی پیم باشه با کاری چی خیره حال سین لب میانه دا دتوانی نو باردو خب قوسی نو با برشوندی خوما پیم چاک پیلانی قوسی اصک با کار بینین رات سولا گورم جاو پیلانه چیا؟ ووی از چک بزندوهی بگرین دیوسته یکم زر شاخکانی لبر را ببرین پاشم با اصانی دتوانی دست جیب کن جاو که سپای دشمن با تواوی دیتا میدان پاشم سپایگ لقلاو بنیرین و هیش با دشمن ببرد لدواوا یک ایشتی گورم قبضانم رونو آشکرایا زور جوانا بکنوی چاکا اگر سوچو بزندوی بگرین سوچو زور ترسالوی لوبو هاو پیمانی بکن لگل شیاو بوی داوی لسر کرد عبدالرحمن کرد که بچاو دیریو بمینه تو لسر او ریگای برو ناو چی نان دچید چوچو داوی لیا کردوی چاو دیری سروز بکن لکات اگر خوی ارز دکات سر نبو سری پلده دا براستی و کاری چی نخوشا زر نخوشا بیتا ختم و حکمت دجمنی ایمه با تنها لوبونیا ایمه نازانی چند دجمن لسر ریمان انتاکو عبدالرحمن فرمان ما پیدکات دیده گی خود واد گوز چون عبدالرحمن دا توانی همان زکانی با دست بینی لکات اگر ایمه آو دور پرز وستاوید پیوسا فرمانکانی سر کرده چون جوی نگرین چون که خیانت کارا دنیا زور ساده برو نانی اواره بخو بسر نبیته وا اما راستا حز دبیز داری دکم و حز دکم پاشک شب کم تو کای بزار ما با اگر سر بازکا ما هست باید بکن گره سکر دکن بزر خواه لوانه بارود و خکا پیسوانه بیتو بشویش خراب گورم با چی پیلانی آوی هر دو روبار با قلاکه نخوی نگارو سر بازکان نگرو نکنین او ده ها باشا نتوان برگی و لفاو بگدو لانجام دا دخن چند گورم دیده گوی دست پیب کن درگاه او کم کنوا آوی هر دو روبار گماروی قلای لوبوی انداو سربازکانی نیو قلا برو برزایکان حل دکشان تاکو رزگار من لولافاوا ورده وردش بیزاری دایده گرتن لروی ارککانی اندا دار با خدا بگرن ناتوان همو قلاکه نگرو بکنن نیو آودا تی بزولینو برو شنی برز برانو آماده من بو ایرش کردن وره تان برز بی دبی سپای سوسو بطراوی نشه بفردار رز ببنوا او وینی منا براستی ببینی سکردیشی من بوده چه بله او هموی بهوی تسانه ویا اگه سباز کنم بمشه بمبینم سیم پیدارن گورم چیم کنه نیو لف آودا تا کتای برگریه بکن بلام ام بریاره به همو سباز کنم را بگنن هر کسی حول بدار را بکاد یا خود حال به دبه بکرشه جله بود سیم پیر گوزی دیگه الله خیره که براستی تو گورم وای بوده سی گاتل لگل داده کم های گمشا برازی که چی سیره؟ تو بوشید گوه بوی فرماندکا سربازکانی خوی بکرشید اگر هدی اصد ببین توزا بگمی پیشوازی من لیدکن بوستن تو بو چه بچن بلاش گره بوی گره هلی های خیانت کارینا تیر باران یکن ایلو ای بگوریا که ترسی شر حال دل استا حزدکا این تصریفی زنابتا بفرمون او تان نشوه نوا پیما چاک بو هنده خواردنی سربازکان کم بکین اوا تاکو بطوان خواردنیشی چاک کت بو درست بکین دوائی اوی دو خیانت کار ما کشت امید من وای برزاری او خواردنه بکی گورم تو چون کاری وارکید لکات اید عملم برو دو خدش وارده داشین شرناکه هگر جا پیوست احرام بید گورم همو سربازکان دانوی با زندوی لو خلاه درباز بن زا اگر ویرایم برز نکین اوا لوانه خیانت ما لبکن بله گورم تا اصابه فکرم در حیطه با گرشا اه مبستم بیزار کرنی تو نبو گورم بوست گورم شوشان لبیزرین و آگاتری سر کدکان مانا با کشین دشمی زر خوش حال لبی امزاری لی خوش با دکه لی ببورا باشا بلان بسد زلده سزای بدون دی باشو دست بیابکن یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نو روناچی منگو شو زور درو شو بو لو که اتدا چار نوسی لوبو عشق رابو لهمو روی کوا پنزاو شش پنزاو ها پنزاو هشت پنزاو نو شست یک شست دو شست سه شست چار شست پنز برای سوشان تکه بمبوره من خجالت مو او کانا پی خوش نبوا باچی باش کامل من وقت سازیک او کارم بولو بکرد تنها یک مبصیشم هبولم کارم دا اویش برس کرد نوای وری سرباز کام بو کار رو بر روی تار نوسش رش بی نوا ببی اوی هیچ امیدشی درباز بونیان هبی سرکرد لب و شایسته اوی نیه مجانی خومنی بابا خد بکی نخیر اما راستا هوشان کوانت بابچینا نیروی زکانی سپاید سواری است منی جسم رزی اوان پیش اوی لب و من کشید او بریارتان دا ساد بیر کنه دی بله چی تر نتوان استا مکانی قبول بکن گورم کوات بیر کنه ویشی چاکم هیا لوبو هردم پشت باسته با اسب سورکی بو درباز بون بوی پیم چاکا اسب سورکی لیه بزین او کاتا چوچو دتوانه بزین دیوی لوبو دا جیر بکات پیویست بخیرائی او کار بکن تا عشقنا نبوی نها و ریانم دی ای اسبی جوان تو بتوانی بلا ناسای نو کارم کن خوشان قلاکی بزه هشتو اسبی سوریشی لگل خوی دابد در روش دوائی در چوچو هرشی چی برفراوانی کرده سر قلاکا بسر کردهاتی خوی لوکاتا در لوبو نیزانی خوشان خیانتی دیه کردو و اسبی سوریشی بردو با چوچو لوبو زور مانده بو بو یکو تخوی چی قولو نیزانی چی چار نوسی یک چاوروانیتی اوکاتای که بخبر دید لوبو بریار من دو چینه ریزی سپایستا کده چو چو او همو من بریار من دو وازه تو بینی نو برو انگو رو تیده گوی های خیانت کاری نا بلان چاک دزانی که خیانت کاری کاری خواتا پشمان دبنو رسه او کارا نات کشین لوبو بلان باس بی سور من لید بردوا شان کانگ؟ چو چو کتایید نزیکا نتوانی بم گری ایمان رازیم باوی تو سر کده گشتی من بید گورم منو هاوریانم لمرو بدو و خزمتکاری توی باشا پیش نواجی اون بیسوا اینو بول چویه ها؟ باید دخواست به دستی خود بکشی وانی ها؟ نم دزانی چون بسری در ظالمم لوبو نیده توانی به بی اسب سورکی جیان بسر برید بمجوره مردینی لوبو هاتو برای و بلام رگای چی نوی والا کرد بو سردمی چی نوی لعجا و زنگو ویران کاری لازن زیره ای دا هاتو یکم چاو پیکوتنی سر کرده عبدالرحمن و امپراتوری سیه دا بینو شتیه چی کتوب رو گورتان برچاو دا کرد بلام چو چو دا ترسیه و چاو پیکوتنم با ترسیه دروز بکد بوی هرشه لامپراتور دا کد لگشتی چی راو کردن دبی امپراتور چی بکو چی پشتینه اینه هنی دبی چون به؟